को तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, ये दिल क्यों बेकरार है, बेकरार है। हमने ओ जाने जान, ओ जाने मन, तेरा नाम लिख लिया है दिल की किताब में। तू तो मेरा यार है, यार है, यार है, ये दिल क्यों बेकरार है। हमने ओ जाने जान, ओ जाने मन, तेरा नाम लिख लिया है दिल की किताब में। मुझको तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, ये दिल क्यों बेकरार है। हो हो हो, हे हे हे। समझे यहाँ तुम हमें देख लो, हम तुमको जी भर के देख ले, कोई ना पढ़ सके आँखों की क्या है जुबान। तेरा नाम लिख लिया है दिल की किताब में। तू तो मेरा यार है, ये दिल क्यों बेकरार है। ओ हो हो, हे हे हे हे। अब किसी मोड़ पे ले चले ये जिंदगी, प्यार की राह से होंगे नहीं हम जुदा। है यही आरज़ू, ये दुआ हम मांगते हैं, जब जन्म ले सनम, पाए तुम्हीं को सदा। तेरा नाम लिख लिया है दिल की किताब में। मुझको तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, ये दिल क्यों बेकरार है, बेकरार, बेकरार है। हमने ओ जाने जान, ओ जाने मन, तेरा नाम लिख लिया है दिल की किताब में। तू तो मेरा यार है, यार है, यार है, ये दिल क्यों बेकरार है, बेकरार, बेकरार है। हमने ओ जाने जान, ओ जाने मन, तेरा नाम लिख लिया है दिल की किताब में। तू तो मेरा यार है, यार है, यार है, ये दिल क्यों बेकरार है। बेकरार, बेकरार, ओ हो हो, हे हे हे हे।